سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی، موضوع سخنرانی تأثیر دین در دنیای امروز، دهه آخر سفر 82، آمریکا، اورنج کانتی، جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. همون گونه که دیشب به عرض رسوندم، این چند شبی که انشاءالله توفیق شامل خواهد گشت که گفت و شنودی داشته باشیم، دیشب رو استثناءً به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام، علت اربعین داشتن اون حضرت رو بحث کردیم. از امشب تا شش شب دیگر این موضوع نقش دین در خوشی و سعادت ما انسان‌ها در این دنیا بیشتر موضوعات خانوادگی و تربیتی و اخلاقی که دین چه نقشی میتواند داشته باشد، این رو انشاءالله بحث خواهیم کرد و سه شب آخر هم راجع به پیامبر و صلح امام حسن و علت ولایت عهدی امام رضا علیهم السلام انشاءالله بحثی خواهیم داشت. خب، موضوع بحث این شش شب از امشب به بعد این است که نقش دین در سعادت ما، خوشی ما و بهره‌مندی حتی این دنیای ما. چون ممکن است برخی تصور کنند دین مفید است، آثاری دارد، ولی فقط برای آخرت، برای دنیا ما با دین کاری نداشته باشیم. خیر، ادعا این است که دین نه تنها برای آخرت ما مفید است که سعادت حیات اخروی را معین می کند، بلکه در همین دنیا هم خوشی و سعادت و زندگی حقیقی را رقم می زند. این یک ادعاست، باید دید واقعا همین طور است یا خیر. انسان ها در این عالم نسبت به این موضوع که الان بنده عرض می کنم، نقش دین در خوشی و سعادت، دو دسته می شوند. دسته می گویند خیر، دین اصلا مفید نیست، یا به این معنی که دین ادعا کرده من می توانم برای شما سعادت و خوشی بیاورم ولی نتوانست و دین موفق نبود. عده دیگر بدتر از این می گویند، می گویند اصلا دین افیون ملت هاست، دین دشمن بشریته، دین مانع خوشی و سعادت انسان هاست، به کلی باید دین را از جامعه بشری شست و کنار گذاشت تا انسان‌ها سعادتمند شوند. اینها دو دستند در خصوص مخالفت با دین که نتیجهش یکیست. به طور کلی میگویند دین فایده ای ندارد، ثمری ندارد، موفق هم نبوده است و باید دین را به کلی از صحنه اجتماعی و یا زندگی فردی انسانی کنار زد. اما دسته دوم که متدینین و معتقدین به دین و مذهب هستند، میگویند خوشی واقعی، سعادتمندی و رستگاری در صورتی برای انسان‌ها حاصل میشود که دستورات دین را بپذیرند و آنگونه که خدا از طریق دین خود برای مردم تعیین تکلیف کرده پیش روند. خب، ما دو تا بحث در اینجا در واقع داریم. یک، اگر عده‌ای میگویند دین ضامن خوشبختی و سعادت است، دلیلشون چیست؟ به صورت نظری. دو، به صورت عملی، عملاً در جوامعی که دین بود یا در جوامعی که دین نبود، خوشبختی و سعادت در این دو جامعه به صورت عملی و تجربی چگونه است؟ مثلا همین امروز در دنیای فعلی ما سری بزنیم به کشورهایی، جوامعی، جمعیتی که دینی نیستن، مسئله مذهب و وحی و خدا و تدین براشون مطرح نیست. چگونه زندگی میکنن. جوامعی که دم از دین میزنن و مدعیان که ما مذهبی هستیم و دین رو قبول دارن، اونها چگونه زندگی میکنن؟ از جهت نظری بحث مفصلی است که زمان زیادی رو هم میطلبه و شاید مختصری در ضمن بحث بهش ببردازیم، ولی دومی رو اجازه بدید من جلو بکشم. ما در جوامعی که علی الظاهر ادعای متدین بودن ندارن، مثل بلاد غرب یا الان کشوری که در او قرار گرفتیم، ادعا نمی کنه که من حکومت دینی دارم، قانون مذهبی دارم و تحت احکامی که پروردگار عالم برای ما معین کرده ما طبق اون احکام پیش می رویم. خب از نظر علم و دانش و صنعت و تکنولوژی و اقتصاد و امکانات زندگی آیا این مردم که دین را نپذیرفتن سعادتمند نیستن؟ خوشبخت و رستگار نیستن؟ یا به عکس جوامعی که میگوین ما مذهب را قبول داریم و میخواهیم احکام الهی را بپذیریم، اونها رستگار و خوشبختن؟ احیانا از نظر علمی یا از نظر اقتصادی یا برخی مظاهر تمدن مادی شاید اونها همین پیشرفت‌هایی هم که این گونه جوامع دارن اونها نداشته باشن. پس چیه قضیه؟ اینجا بحث ظریفه، خیلی حساسه، مورد نیاز همه ماست. بد نیست یک کمی اول به این بحث توجه کنیم که خوشی و سعادت چیست. ما اول خوشی و سعادت رو معنی کنیم، بعد تفاوت اینجور جوامع رو با جوامعی که دم از مذهب میزنن هم ریشه یابی کنیم که به چه امری برمیگرده. بعد دو سه نمونه مثل ازدواج، تشکیل زندگی خانوادگی، تربیت فرزند و زندگی سالم اجتماعی، که این چند نمونه رو در این چند شب در این رابطه در این دو گونه جوامع، جوامعی که مذهب رو پذیرفتن، جوامعی که مذهب رو نپذیرفتن، ببینیم در چه جهتی است. مرحله اول این بحث رو عرض کردم مطرح کنیم که اصلا خوشی واقعی چیست، سعادتمندی کدامه. اگر همه انسان‌ها در همه عالم طبیعی است که سعادت رو دوست می‌دارن، خوشبختی رو دوست می‌دارن، ولی جا نداره ترک کنیم، اصلا خوشی کدامه؟ سعادتمندی یعنی چی؟ ما اگر یک خانواده کوچولو رو در نظر بگیریم تا بعد بیایم در سطح اجتماعی این بحث رو ترک کنیم، بگیم یک خانواده خوشبخت کدوم خانواده است؟ مثلا خانواده‌ای که خیلی پول داره، خانواده‌ای که بهترین اتومبیل رو داره، خانواده‌ای که زیباترین منزل رو داره، این میشه گفت خوشبخته؟ حالا اگر خانواده‌ای که خوب پول داره و زیباترین اتومبیل و عالی‌ترین مسکن رو داره، اما اعضای خانواده مرتب با هم درگیرن، نه پدر مادر رو دوست می‌داره، نه مادر به پدر اعتماد داره، نه فرزندان پدر و مادر رو پذیرفتن، نه پدر و مادر با فرزندان میتونن صمیمی باشن، میشه گفت این خانواده خوشبخته یا نه؟ نه اینکه اتومبیل خوب و خانه خوب و پول در این زندگی زشت است و ناپسند، من چه حرفی نزدم، ولی میگم اگر در یک زندگی خانوادگی این طرف قضیه تأمین، ولی اون طرف قضیه که ما اگر دقیق بشیم در قالب مثال از یه محدوده کوچیک دارم شروع میکنم که بیام در محدوده بزرگتر زندگی اجتماعی رو مطرح کنم، این سوال تر میشه. خانه سالم، ببخشید از نظر ساختمان، خانه سالم، زیبا و اتومبیل خوب و ثروت و اقتصاد و بقیه مسائل هدف زندگی خانوادگی است یا ابزار برای زندگی خانوادگی؟ هیچ عاقل این رو هدف نمیپذیرد، ابزار میگیره، ولی ابزار در چه راستایی و برای چگونه زیستن به کار بره تا بتوانیم بگوییم زندگی خوش. حدیثی است از پیغمبر اسلام در این زمینه بسیار زیبا توضیح میده. حضرت فرمودند ما من بیتن لیس فیه شیء من الحکمه الا کان خرابا، خانه ای که در او حکمت وجود نداشته باشه، که حکمت الان توضیح عرض میکنم به مناسبت این بحث هم مقدمه است البته، خانه ای که در او حکمت وجود نداشته باشه از نظر من پیغمبر خرابه ای بیش نیست. خانه زیباست از نظر فرش و دکور و زیبایی بنا و سایر شئون، میگه اگر حکمت توش نباشه خراب است. حکمت یعنی چی؟ شما در زبان عربی و قرآنی اگر دقت بفرمایید خیلی کلمات عربی ظریفه: علم، حکمت، معرفت، یقین. اینا با هم دیگه فرق داره. علم آگاهی است. مثلا فرض بفرمایید بنده تمام ضوابط راهنمایی و رانندگی رو بلد باشم که چگونه باید رانندگی کرد، از فرعی به اصلی وارد میشم چیکار کنم، از این اصلی میخوام خارج بشم، حق تقدم با کیه، چه راهنمایی، تابلوها، همه رو بلدم، منو میگن عالم به رانندگی. اما اگر این علم را در عمل پیاده کنم، یعنی عمل من دقیقا طبق اون علمی باشد که میدانم، اینو میگن حکمت و فرض رو میگن حکیم. لذا هر حکیمی عالم هست ولی هر عالمی حکیم نیست. اگر حکمت یعنی عمل عالمانه، خانه ای که در او حکمت نباشه یعنی عمل عالمانه نباشه، اندیشمندانه نباشه، حساب شده نباشه، این خانه از نظر من پیغمبر یه ویرانه بیش نیست. اینو به عنوان یک شاهد فعلا عرض کردم. ما اگر میگیم خوشی و رستگاری، خوشی و رستگاری رو چه میدانیم؟ بیایم در جوامعی که مذهب، معنویت و دین را به معنایی که ما در بحث‌های دینی و معنوی میگوییم نفی کردن، نپذیرفتن. خب ممکنه کسی بگه اینا از نظر اقتصادی و صنعتی و علمی که خیلی پیشرفت کردن. من یک سوال میکنم، علت پیشرفت علمی و صنعتی به جهت نپذیرفتن دین است یا جهت دیگه ای داره؟ اگر بگیم به جهت نپذیرفتن دین است، شما در طول تاریخ قضاوت کنید، همین الان هم توی این کشور و کشورهای دیگر بررسی کنید، همه اونهایی که عالمان دانشمندان در رشته‌های مختلف جزء پیشتازان علوم بشریان بیدینن، یا در بین خود این اندیشمندان و دانشمندان افراد متدین معتقد حتی متعصب نسبت به مذهب چه در یهودی ها چه در مسیحی ها چه در مسلمان ها وجود داره؟ اگر داروین تز اونچنانی رو مطرح کرده و به عنوان یک چهره علمی در رشته خودش، معروفه که یک یهودی متعصب بود. انیشتین سخنانی که راجب خدا داره، راجب دین داره، راجب مذهب و معنویت داره، به عنوان یک متدین خیلی متعصب انیشتین رو میشناسن. و هاکزا دانشمندان دیگری که این رو که ما نمیتونیم بگیم کسانی که الان در این جوامع در خصوص علم، دانش، صنعت بحث میکنن، اینها از دین به کلی گریزانن و دین رو زشت میدانند که پیشرفت کردن. همچون حرفی کسی نمیتونه بزنه. پس چیه قضیه؟ این رو خود قرآن هم صریح به من و شما میگه. قرآن میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند هیچ مردمی را تغییر نمیدهد مگر اون که اون مردم خودشون رو تغییر بدن. این یک تز در قرآن کریم. تز دیگر در قرآن کریم: لیس للانسان الا ما سعا. انسان جز اون چه که تلاش میکند و کوشش دارد چیزی گیرش نمیاد. حالا اگر کسی در مسیری کوشش کرد، حتی مسیر باطل، دیشب یکی از عزیزان در خصوص مسائل روحی و قدرت روح بر عالم ماده، اون که امروزه حتی در محیط‌های علمی هم مورد بحث قرار گرفته، مطلبی رو مطرح کردن. ما در بودائیان، در مسیحیان، در یهودیان، در مسلمان‌ها و در ادیان و مذاهب مختلفی که این تعبیر رو به کار بردم، کلکسیونش هندوستانه، در فرق مختلف، وقتی تو وادی ریاضت‌های شرعی و نوعی سیر سلوک روحی میرن، همه این افراد با این همه تفاوتی که در ابعاد فکری دینی و مذهبی دارن، گاهی 180 درجه هم با هم اختلاف دارن، ولی وقتی در این رشته جلو میرن همه به یه نتیجه میرسن. یعنی چی؟ یعنی لیس للانسان الا ما سعا. کسی که در یک مسیری کوشش میکند طبیعیست که به نتیجهش میرسه. حالا فرض بفرمایید ملتی باشد گرچه ظاهرن از دین نگوید، با دین کار نداشته باشه، ولی در رابطه با مسائل دنیاییش مثلا مزرعه رو خوب شخم میکنه و خوب گندم میکاره، آیا چون مذهبی نیست گندم نداره؟ کجا خدا اینو گفته؟ بلکه خدا میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. خدا که میگه لیس للانسان الا ما سعا، دین به ما میگه باید پرکار باشید، تلاش داشته باشید، جدیت کنید، فعالیت کنید. حالا بنده نماز بخوانم، روزه بگیرم، قرائت قرآن داشته باشم، ولی در زندگی تنبل باشم، تلاش نکنم، من قسمتی از دین رو گرفتم. اون حقیقت دین که به من میگه یک متدین باید تو هر کاری دقیق کوشا باشه، اونو نگرفتم. پیغمبر اسلام جنازه ای رو در مدینه داشتن دفن میکردن، وقتی سنگ لحد رو میچیدن خیلی دقت میکردن و محکم کاری. کسی روی قبر کنار قبر ایستاده بود، گفت یا رسول الله این تا چند روز دیگه میپوسه و از بین میره و این قبر خراب میشه، اینقدر وقت صرف میکنید؟ پیغمبر فرمودن مسلمان باید هر کارش دقیق باشه ولو مرده دفن کردن. اگر دین است، دین به ما میگه باید تو هر کاری دقیق باشید. حالا اگر یک انسانی متدین نیست، مزرعه‌ای که در اختیار اوست خوب کشت و زر میکنه، مزرعه‌ای که در اختیار منه من خوب کشت و زر نمیکنم، او در این زمینه از من جلو میفته، ولی آیا دلیل است که خوشبختی اینه؟ همونطوری که منزل رو مثال زدم، نمیگم این کار بدا، دقت بفرمایید چی عرض میکنم. دین میگه باید پرکار باشید، باید پرتلاش باشید، باید دقیق باشید، تو هر زمینه ای وارد میشید نیروتونو به کار ببرید تا این اندازه. حدیث از پیغمبر خداست، اگر کسی یک پستی رو اشغال کرده و بداند از او بالاتر و قوی تری هست که اگر این پست را او بگیرد کار رو بهتر از او انجام میده، نمیگذارد او بیاد این کار را انجام بده، مؤمن نیست. این مذهب ماست که حدیث تو اصول کافیه. حالا من اول تو پرانتز عرض بکنم، این عنایت بفرمایید، من اگر اینجا نماز میخونم ولی بقیه بحثای اسلامی رو عمل نمی کنم، من بدم؟ چه ربطی به اسلام داره؟ من اگر روزه میگیرم ولی گویا بنده خدای ماه مبارک رمضان بود گفت که من که روزه دارم میگیرم، نماز 11 ماه هم حالا بخونم، 11 ماه دیگه راحت بشم، میشه یا نه؟ گفت این دین سلیقه‌ای من در آوردی شخصی میشه، ولی دینی که خدا گفته نمیشه. نؤمن به بعض و نکفر به بعض که نمیتونه بشه. من یه جاشو میگیرم یه جای دیگه رو نگیرم. گفت یه بنده مولوی میگه یه بنده خدای اومد پیش اینایی که خال میکوبن، خواست جکس بگیره، این بازوانش رو نشون داد، اینجا رو مثلا یه شیر برای من خال بکوب. گفت خیلی خوب بشین، یه سوزن زدی درد داره. گفت این کجای شیره؟ گفت سر شیره. گفت این شیر رو بی سر برای من خال بکوب، نمیخوام سر داشته باشه. گفت خیلی خوب. لحظه بعد شروع کرد یه سوزن زد، گفت این کجاشه؟ گفت این شکم شیره. گفت شکمم نمیخواد. بعد رسید به پا و دم، نمیخواد. گفت پاشو برو آقا، شیر بی پا و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا کی آفرید؟ دینی که تو احکام فردیش بلغزیم، تو احکام خانوادگیش بلغزیم، تو احکام اجتماعیش بلغزیم، از یه تیکه این دین کش بریم بذاریم کنار، بعد بگیم چرا این دین سعادت ایجاد نمی کند؟ کدام دین؟ یه قدمش دارم عرض می کنم، ما در دوره زندگی می کنیم دنیای علم، دنیای ارتباطات، دنیای فکر و دنیای عرضه اندیشه ها به علاقمندان و اندیشمندانه. لذا قاطعانه عرض کنم تک تک ما و شما که در این مسجد الان نشستیم یا به عنوان مسلمان در دنیا داریم به عنوان مسلمان دم از اسلام میزنیم، غیر از وظیفه شخصی وظیفه شخصیتی هم داریم. ما دو تا وظیفه داریم، یه وظیفه شخص منه، یه وظیفه شخصیت ماست. به عنوان شخصیتی که میخواییم این فکر را، این دین را و این آیین رو به جهان نشون بدیم. ماها رو که نگاه میکنن میگن دین اینه یا نه، لذا مسئولیت بیشتری پیدا میکنیم. حالا اگر از نظر شؤون ظاهری اجتماعیست، کجا دین گفته؟ اگر مردمی خوب درس خوندن متدین نباشن عالم نمیشن، کجا گفته؟ خب درس میکنه، برای دانشگاه ها سرمایه میذاره، برای کتابخونه ها نیرو صرف میکنه، برای آزمایشگاه ها بودجه صرف میکنه، برای کارهای دیگه‌ای که در رابطه آقا فلان دانشمند رو از فلان گوشه دنیا حاضرم 10 برابر درآمد مملکت خودت بهت بدم، پاشو بیا اینجا بشین کار بکن. خب طبیعیه از نظر جنبه دنیوی این نتیجه رو میگیرن. و من هم اگر دم از دین بزنم، نمازم، روزم، بقیه آدابم همه درست، ولی اون تلاشی که دین در شؤون مختلف خواسته انجام ندم، در اون شؤون پیشرفت پیدا نمی کنم. اما این با بحث من که منافات نداره. دین ضامن خوشبختی است یا بیدینی؟ هنوز حرفم ادامه داره. اون حرف ادامهش چیه؟ میگیم اگر دین نباشه خوشبختی به معنی واقعی نیست. چطور؟ حالا بیایم این مثالی که عرض کردم به صورت محسوس‌تر مطرح کنم، دقت بفرمایید. یه خانواده‌ای که پرکار برتلاش شرایط امکانات برای زندگی فراهم کردن کاملا داره، بسیار خوب، ولی عرض کردم روابط انسانی که بین اعضای خانواده باید برقرار باشه نیست. شما میگید این خانواده خوشبخته؟ بیام تو زندگی اجتماعی. الان مشکلاتی که در جوامع از نظر اقتصادی قوی، از نظر علمی خیلی پیشرفته، از نظر صنعت و تکنولوژی در یک سطح بسیار عالی قرار گرفته، شما بهتر از من میدونید، منم نقل قول میکنم از جامعه شناسان، روانشناسان، فلاسفه که در این ابعاد مشغول مطالعه شدن، چقدر مشکل داره بشر از نظر مسائل انسانی. یه نمونه عرض بکنم بعد یه کمی رفت بدم به بحثم. الان در همین کشوری که از نظر علم و دانش و اقتصاد به یک معنی حرف اول رو در کره زمین میزنه، ما اینه که منکر نمیشیم، چرا باید کار بشر به اینجا برسه که مجبور بشن، ببخشید عفت کلام نداره ولی مجبورم تو بحثا اینا رو بگم، مجبور بشن همجنس بازی رو قانونی کنن؟ این جامعه خوشبخته؟ یعنی چی؟ ما اینو میگیم دین نباشه یعنی شما ممکنه از نظر مسائل دیگه زندگی در یک سطح بالایی قرار بگیرید، ولی بشر به جایی برسه که مسائل انسانی، روابط خانوادگی، نظام اجتماعی اونچنان بمیرد که یک انسان حتی از نظر زندگی از حیوان پستر زندگی کنه. این تحلیل فلسفی رو اینجا دقت بفرمایید. در حیوان غریزه جنسی است، در انسان هم غریزه جنسی است، اما شما از نظر توجه فلسفی به این بحثی که الان عرض می‌کنم دقت بفرمایید، شده در حیوانات در اثر افراط در مسائل جنسی بیماری‌های مقاربتی پیش بیاد و ضایع شدن نسل و گرفتاری‌ها در اثر افراط در مسائل جنسی؟ زیستشناسان میگن نه. چرا؟ چون انگیزه غریزه جنسی در حیوان بر مبنای خلقت در یک حد معینی است و به اقتضای خلقت بالاجبار کنترل میشه، ولی انسان موجود آزادی است، برتره، حیوان نیست. اگر خدا به انسان هم غریزه جنسی داده، در کنار غریزه جنسی به انسان چی داده؟ عقل داده، نیروی فطرت و نیروی ایمان داده. میگه انسان از یک طرف تو رو مثل حیوان نیافریدم که اگر یک کشش مثل غریزه جنسی باعث بشه که در اگر کنترل نشه بدبختی ها به وجود بیاره. من در حیوان در یک حد معینی قرار دادم، طبق اون روال خلقت مسیرش رو طی میکنه میره جلو، ولی انسان تو را آزاد آفریدم، لذا در غریزه جنسی هم میتونی آزاد بی قید و بند تا به این کثافتکاری هایی که متاسفانه انسان در کره زمین میبینه که شرم داره حتی به زبان بیاره که بشر اینقدر افت کنه که حتی از نظر برخی مسائل از حیوانم پس در بشه، اینو میتونی، ولی عقل بهت دادم، قدرت ایمان بهت دادم، میتونی چنان کنترل کنی. میره داماد استاد ملا صدرا در جوانی با شیخ بهایی هم تراز شد، علتش یکیش اینه که الان عرض میکنم بشر میتونه به اینجا برسه. دین میگین یعنی حرفا، حالا دقت بفرمایید. شیخ بهایی اصلا اهل جبل عامل لبنانه، با پدر شرکت میکنه بیاد به سمت ایران، پایگاه علوم تشیع ایران بود که در اینجا تقویت بشه. به بحرین میرسه، پدرش از دنیا میره، خودش تنها ایران، عراق، شامات، عربستان، تمام محیط علمی اسلامی اون روز رو طی میکنه. 40 سال نیرو صرف میکنه، یک آدم پخته عالم قوی میشه، برمیگرده میاد در اصفهان پایگاه علمی اون زمان، حالا یک پیرمرد دنیا دیده زحمت کشیده درس رو شروع میکنه. میره داماد یک جوانیست در حوزه علمیه اصفهان، دو تن تنه به تنه هم میزنن، یکی شیخ بهاییست، یکی میره داماده، که ملا صدرا در شرح حالش مینویسه وقتی شیراز مراحل علمیم تموم شد، گفتن قوی ترین پایگاه علمی اصفهانه 400 سال قبل، اومدم پای درس شیخ بهایی که اولین مدرس حوزه و ریش سفید حوزه بود نشستم، بعد سوالاتی مطرح میکردم، شیخ بهایی گفت اعتقاد و ایمان و صداقت هم ببینید، حالا منظور من چیز دیگره، شیخ بهایی گفت جوان این سوالاتی که تو میپرسی میره داماد از من بهتر اینا رو میتونه جواب بده، تو برو سراغ میره داماد. این ایمان که ارجاع میده، اون چیه که یه جوان تنه به تنه شیخ بهایی میزنه؟ خود میره داماد نقل میکنه، میگه شبی در مدرسه چارباغ اصفهان مشغول مطالعه بودم، شمعی روشن کتاب میخوندم، یه دفعه دیدم یک دختری دوان دوان اومد خودشو انداخت توی حجره مدرسه، منو از چنگال اوباشی که تعقیبم میکنن نجات بده. یه عده اوباش اینو تعقیب کردن، من هم احساس کردم تنها این دختر رو بخوام به خانوادش برسونم از عهده اون چند اوباش بر نمیام، اذیتم میکنن، مجبور شدم گفتم شما تو حجره بشین تا صبح بشه، صبح تو رو ببرم به خانوادت برسونم، و احساس کردم شرعا نمیتونم تو اون حجره باشم، شمع برداشتم در این هوای سرد اومدم بیرون حجره نشستم مشغول مطالعه شدم، گذرگاه‌های حساس لغزش و شیطنت شیطان وسوسه رو آغاز کرد، انگشتامو گرفتم رو شمع سوزندم، در اثر سوختن و این درد من مسائل حیوانی فراموشم بشه، از صبح اون روز دیدم علم جوشش دیگری برام داره، مطالب یه جور دیگه برام رو میشه. انسان که میتونه این قدرت رو پیدا بکنه که بر مبنای ایمان یا اعتقاد یا عقل بر اون غریزه غلبه کنه، یا غریزه به گونه ای غلبه کنه که عقل و ایمان رو هم تو اون مسیر ببره. ما وقتی میگیم دین میاد یه حرفو میزنه، میگه یک سلسله امور مربوط به دنیای شماست، هیچ وقت پیغمبر اون صرف نکرده بگه شما کشاورزی رو اینجوری عمل کن اینجوری نکن، این کار پیغمبر نیست، پیغمبر وقت صرف نمی کنه. اگر بنا شد یک انسان رو جراحی کنید چگونه جراحی کنید که بهتره، نه اینکه اگه پیغمبر میخواست نمیتونست، خدا میخواست به پیغمبر یاد بده نمیشد به پیغمبر یاد بده، میگه این کارها مربوط به خودتونه و اگر کار نکردید عقب میافتید. اینو سریع گفته، برید کار کنید. سریع هم قرآن میگه هم روایت، قرآن چی میگه؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهلش بپرسید اگه خودتون بلد نیستی، ببینید در این زمینه کیا قوی ترن، برید سراغشون، از اونها پیگیری کنید، یاد بگیرید، دقیق بشید، وقت صرف کنید. حدیث پیغمبر در این زمینه چی میگه؟ اطلب العلم ولو بسین. پیغمبر تو مدینه است، میگه علمو بیاموزید ولو لازم چین برید، منظور تفسیر قرآنه که پیغمبر تو مدینه است، میگه برین چین تفسیر قرآن، تفسیری که پیغمبر با تو مدینه بگه. آیا علم دین است اینه که امیرالمؤمنین تو مدینه داره یاد میده و کوفه؟ میگه یعنی اگر علم و دانش گسترده است، همین الان که من پیغمبر تو مدینه دارم به شما درس میدم، لازم شد یه چیزایی رو برید در سینم یاد بگیرید، تعصب نورزید، برید یاد بگیرید، در این زمینه کار کنید، تلاش داشته باشید. تا این حد امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی شمشیر به فرقش فرود آمد، طبیب برای مداوا آوردن، طبیب رو قبول کرد یا رد کرد؟ اگر امیرالمؤمنین که علم الهی داره، امیرالمؤمنین که سلونی سلونی قبل ان تفقدونی میفرماد، خودشم میتونه در این علم طب الان درس بگه، ولی روال میخواد به مردم یاد بده. شما یک سلسله اموره باید تو دنیا دنبالش برید، تلاش کنید، به دست بیارید. و این آیه را مفسرین بحث کردن، و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، شما خودتون آماده کنید در مقابل مخالفین شما قوی بشید و استطاعت لازم رو پیدا کنید. لذا گاهی واجب میشه در برخی از این علوم بریم تلاش کنیم، تو فیزیک و شیمی و ریاضیات و صنعت و بقیه رشته ها. اینو دین قبول کرده در جای خودش، ولی بحثم یه چیز دیگره. میگه اینا مسائلی است که شما در هر زمان و در هر مکان بودید، اگر تلاش کردید طبق قاعده لیس للانسان الا ما سعا، نتیجه دارید. تلاش نکردید، عقب میمونید. لذا تا قرن هفتم هجری حرف اول رو در دنیای علم کیا میزدن؟ همه اعتراف کردن. این کتاب ویلدوراند رو، تاریخ تمدن رو بخوانید، راجع به مسلمان ها چی میگه. این کتاب تمدن اسلام و عرب دکتر گوستاو لوون وزیر فرهنگ فرانسه رو بخونید. تمدن اسلام و عرب جورجی زیدان، اینا که غیر مسلمونن، خودشون اعتراف کردن تحول علمی که پیغمبر آغاز کرد و تحولی که مسلمونها شروع کردن در زمینه‌های گوناگون تا قرن هفتم هجری، بی تعارف از قرن هفتم هجری 14 میلادی به خواب رفتیم، تنبلی ما رو گرفت، یه مقداری شاید مغرور شدیم، دشمنا بیدار شدن. و ما از یه شب اشاره کردم اینجا، از جابر ابن حیان ترتوسی شاگرد امام صادق علیه السلام که بیش از چندین جزوه های مختلف علمی تو کتاب برده شده تو بلاد اسلامی نداریم، ولی در کتابخونه های سوربن فرانسه داریم، در موزه های ما رو به خواب کردن، اومدن از ما گرفتن، بردن، فعال شدن، مشغول کار شدن. خدا میگه هر کی کار کنه نتیجه داره. تو این زمینه جلو افتادن. ماها باید این بیداری رو پیدا کنیم، به کار بیفتیم، فعالیت کنیم، جدیت کنیم. هر ملتی که فعالیت میکنه تو زمینه فعالیتش جلو میفته. اینو من بحثی ندارم. پس اگر یک کشوری از نظر اقتصادی و صنعتی جلو افتاد، دلیل بر این است که خوشبخت‌تره، تو زمینه صنعت و اقتصاد کار کرد، جلو افتاد، اینو قبول داریم. ولی خوشبختی انسانی که یک بعد وجودش جنبه مادیه و این نوع تلاش ها برای تأمین نیاز مادیشه، اما بعد از نیاز مادی باید چه کار کنه؟ لذا اینجا حالا میخوام وارد جزئیات بشم، به این جزئیات عنایت بکنید. میگیم وقتی که انسان باید خوشبخت بشه، زمانی خوشبخته که حرکت زندگی و نحوه ادامه حیات هماهنگ با فطرتش باشه. اگه مخالف فطرت شد، این انسان خوشبخت نیست. حالا هر چی میخوای پول بهش بدی بده، هر چی میخوای امکانات زندگی بهش بدی بده، این یه ادعا شد. حالا این ادعا بین قابل اثبات یا نه؟ فطرت یعنی چی؟ هماهنگی با فطرت یعنی چی؟ و دین راه حرکت فطری رو میخواد به انسان ها نشون بده. این آیه شریفه رو در نظر بگیرید، اول بحث قرآنی شو تا بعد بشکافیم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. فاقم وجهک للدین حنیفا، به اون طرف رو بیار، اون دین را، اون راه و روش را بپذیر که با فطرت شما هماهنگ و همسو شده و این قابل تغییر نیست، عوض نمیشه. حالا این باید کمی بشکافیم، دقت بفرمایید. فطرت یعنی چی؟ نبات، گیاهان، حیوانات، انسان‌ها. فعلا در این ستا من اینو عرض کنم. یک خصائصی دارن ذاتی، یک خصائصی دارن عرضی. خصائص ذاتی از ذات شی جدا نمیشه. الان حتی در غیر از گیاه، غیر از انسان، غیر از حیوان، من تو همین فضا مثال بزنم، روشنایی برای نور، میتونید نوری داشته باشید که روشن نباشه؟ اینو میگن ذاتی. ذاتی یا شی، لا ینفک عن شی. ذاتی شی رو که نمیتونیم از شی جدا کنیم، اما عرضی شی رو از شی جدا کنیم. مثلا الان بنده، عینک برای من یه امر عرضیه، من باشم عینک نباشه، این ذاتی من نیست، عرضیه. لباس برای من یه امر عرضیه، من باشم این لباس نباشه، تغییر بدم. اما من باشم، مثلا میل به غذا که در وجود منه، میل به باقی بودن و موجودیت که در وجود منه، اینو میگن ذاتی. ذاتی حیوان بهش میگن غریزه. ذاتی مشترک حیوان و انسان و گیاه رو میگن غریزه. ذاتی مخصوص انسان رو بهش میگن فطرت. حالا عنایت بفرمایید، سعی میکنم با مثال خسته کننده نشه انشالله. ذاتی گیاه، مثلا الان یک بذر گیاهی رو شما روی در مزرعه کاشتید، ذاتیش چیه؟ این لازمه ذاتیش اینه که آب بهش برسه، تو خاک باشه، مواد غذایی هم باشه، بگیره بیاد بالا. حالا شما اگر میخواید این بذر رو تبدیل به گیاه کنید، با خصائص ذاتیش هماهنگ حرکت نکنید، چی میشه؟ آب بهش ندید. به جای اینکه تو باغچه بذارید، بگید نه اون گله، اون لجنه، اون آب آلوده است، من اینو توی کاسه کریستال میذارم، رو دکور منزلم میذارم، این خیلی کاسه قیمتی داره. شما با ذات او هماهنگ حرکت نکردید، ذاتش یه چیز دیگه میخواد، شما باید طبق ذاتش عمل کنید اگه میخواید رشد کنه. در حیوان یه کبکی که تو بیابونا ریگ میخوره، گاهی زیر یه بوته خاری میخوابه، از آب توی گودالی که احیانا گلالودم هست میخوره، ولی ذاتش اون پرواز و آزادی در بیابوناست. من اینو بیارم توی قفسی که از تلاس، قفس تلاس، زیباترین کاسه عتیقه دنیارم تو قفس گذاشتم، عالیترین ارزن و گندم اصلاح شده رشد یافترم بریزم توی این کاسه، این کبکو توی این قفس نگه دارم، سعادت و خوشی کبک به اقتضای ذاتش کدومه؟ لذا تا در قفس رو واکنی در میره، نمیمونه، به جهت این که مگر عادت کاذب بخواد پیدا کرده باشه. لذا اون ذاتش اینه. بیایم اقتضای ذات ما انسان‌ها، ذاتی مخصوص انسان که بهش میگن فطرت انسانی، بیایم سراغ فطرت انسانی. اگر روالی که با فطرت انسان تطبیق نکنه، مثلا همین مسائل جنسی که مطرح شد، که در رابطه با فطرت انسانی، در رابطه با غریزه حیوانی انسانی، دوتایی در چه مسیری تفاوت میاد؟ میشه ازدواج. مبنای ازدواج در فرهنگ دینی و معنوی، مبنای توجه به مسائل جنسی منهای دین و معنویت. حالا یک انسان اگر توی آموزش دینی بخواد قرار بگیره، خوشی و سعادت که الان میگیم، شرایط زندگیش هرچی هست، یه وقت شرایط زندگی خیلی فقیره ولی خوشه، یه وقت شرایط زندگی خیلی ثروتمند ناخوشه. در ادبیات ما نمونه های خیلی جالبی گاهی ذکر میکنن، میگن زندگی که بر مبنای فطرت دو انسان در کنار هم تشکیل میشه، با زندگی که بر مبنای نفع طلبی ها. من قبل از اینکه از ادبیات خودمون و از قرآن و روایات بگم، سه نمونه از دانشمندان غربی که خودشون این مشکل رو فهمیدن اجازه بدید بیان کنم. یک، راسل، در کتاب اخلاق زناشویی راسل. خب راسل شما میدونید فیلسوف معروف قرن بیستم مغرب زمین بود و اصلا معنویت رو هم قائل نبود، ولی در این حال ببینید چه میگه. کاری که منظور از آن فقط درآمد باشد، نتایج مفیدی به بار نخواهد آورد. برای چنین نتیجه‌ای باید کاری پیشه کرد که در آن ایمان به یک فرد، به یک مرام یا یک غایت نهفته باشد. عشق نیز اگر منظور از آن وصال محبوب باشد، کمال در شخصیت ما به وجود نخواهد آورد. کاملا شبیه کاری که برای پول انجام میدهیم. برای وصول به این کمال باید وجود محبوب را چون وجود خود بدانیم و احساسات و نیات او را از آن خود بشماریم. این راسل دکارت در کتاب سیر حکمت در اروپا جلد 1 صفحه 120: اگرچه هر فردی از ما از افراد دیگر جداست، ولیکن چون تنها نمیتوانیم زیست کنیم، ناچار باید منافع خود را تابع منافع حقیقی جماعتی که جزء آنها هستیم بنماییم. و اگر کسی این حس را داشته باشد که صلاح کل مقدم بر صلاح جزء است، مکارم والا از او ظهور خواهد کرد و حتی برای خدمت به دیگران جان خود را به خطر خواهد انداخت. خلاصه اون که عمل انسان همواره باید موافق عقل باشد و اگر چنین شود، البته سعادت و خرسندی خاطر که مراد و منظور از علم اخلاق همان است حاصل خواهد شد. کتاب روح القوانین مونتسکیو صفحه 4: انسان چون موجود حساسی است، دچار هزار هوس می‌گردد و یک چنین مخلوقی که گرفتار هوس خود می‌باشد، هر لحظه ممکن است خالق خود را فراموش کند و حتی چنین مخلوقی هر لحظه خود را فراموش می‌کند و بلکه هر آن ممکن است دیگران را هم فراموش نماید. به همین جهت است که خداوند عالم به وسیله قوانین مذهبی او را به طرف خود می‌خواند تا از یاد خدا و خالق خود غافل نگردد. فیلسوفان و معلمین اخلاق او را به وسیله قوانین اخلاقی نسبت به خودش متوجه می‌کنند تا خود را فراموش نکند و از خطاها مسون بماند. قانونگذاران نیز بشر را به وسیله قوانین سیاسی و مدنی به وظایف خود در رابطه با دیگران آشنا می‌سازند تا مردم را فراموش نکنند، زیرا انسان برای زندگی در جامعه خلق شده است و به تنهایی ادامه حیات برای او امکان پذیر نمی باشد. سه نمونه، یکی از مونتسکیو، یکی از دکارت، یکی هم از راسل به عنوان نمونه عرض کردم. حالا بیاین در ادبیات ما یه نمونه بگم، ببینید دین برای این گونه زندگی چی میگه. در ادبیات ما گفت خیلی جالبه، تو فرهنگ ما اینا دیگه مسنترا خیلی شاد یادشون بیاد، یا تو فرهنگ ما این مسائل عادی بود. مهمان رسید، همسر شوهر به خانومش گفت خانم یه هندونه بده. اون زمانی که مثلا هندونه رو می آوردن با کارد و چاقو یه سینی وسط می ذاشتن، قاش می کردن، نفر یه قاش هم گاز می زدن، خیلی این تشریفات نبود. خانم یه هندونه بده، ما مهمون رسیده پاره کنیم. خانم یه هندونه گذاشت توی سینی، با چاقو داد به شوهر. شوهر دید هندونه خیلی کوچیکه، گفت خانم این کوچیکه، جلوی مهمون مثلا خجالت میکشید، مگه تو خونه هندونه بزرگتر بهتر نداریم؟ گالا میارم. رفت هندونه رو برگردون دوباره آورد. بار دوم باز آقا دید هندونه کوچیکه، گفت بهتر می آوردی؟ گفت چشم. رفت و برگشت. بار سوم مهمون گفت مسئله اینه، هندونه رو میشکنیم میخوریم، حالا انقدر سخت نگیر. هندونه رو شکستن خوردن. مهمون که رفت، خانم اومد با آقا گفت غیر از اون یه هندونه دیگه نداشتیم ما. من برای اینکه جلو مهمون خجالت نکشی عمدن هی میبردم و برمیگردوندم، برای اینکه تو رو نشکنم در مقابل مهمان. ببینید این خوی زندگی. از اون طرف قانون به نفع من حکم میکنه، تا به من گفتی بالای چشمت ابروس میرم دادگاه، نصف ثروت هم که میتونم بگیرم. چقدر زندگی ها متزلزل میشه. ما خوشی زندگی چیو میگیم؟ عکسش هم بگم مرد، حالا نه اینکه من خواستم روی سخن رو متوجه خانم ها بکنم، مبنای زندگی چیه در مسائل ازدواج که حالا مفصلترش انشالله فردا شب عرض خواهم کرد، عنایت بفرمایید. از اون طرف مرد میگه من وقتی همسر گرفتم، یعنی یک انسان را به عنوان بال مرغی که این فرهنگی که دین به ما میگه، حالا روایات رو عرض میکنم، مرغ با یه بال نمیتونه پرواز کنه، احتیاج به دو بال داره. مرد یک باله، زن هم یک باله، باید دوتایی در کنار هم دو بال بشیم تا پرواز کنیم و اوج بگیریم، نه اینکه بر مبنای فقط منافع شخصی مرد بگه من همسری گرفتم نیاز من رفع شود، زن بگه همسری گرفتم نیاز من رفع شود. وقتی نیاز من شد، رضای خدا نشد. در هر جایی که منفعت من بر نظام خانوادگی به چربه، چرا نپاشه؟ همینی که تو دنیای فقط منافع مادی مطرحه، نیست اینجوری؟ این خوش میشه؟ یا به اونجا میرسه میگه ما دو انسانیم در کنار هم از ابتدا، بعد میام تو جامعهش هم امینه، کل جامعه رو اینجوری میبینه، میگه انسانهاییم در کنار هم، اون انسانی خوشبختر و سعادتمندتره که بیشتر بتواند به انسانهای دیگر خدمت کند، نه اینکه اون انسانی سعادتمند است که بیشتر بتواند از انسانهای دیگر بچاپد. ببینید چقدر فرق میکنه. من در زندگی خانوادگی خیلی زرنگم، چون سر خانمم بیشتر کلا گذاشتم، تونستم سوء استفاده کنم. در نظامی که مبنا اقتصاد باشه این هست یا نیست؟ اما در نظامی که مبنا خداست، من خوشبختم توانستم در کنار همسرم زمینه تکامل دوتایی رو در کنار هم فراهم کنیم، بیایم بالا. امیرالمومنین وارد خانه پیغمبر اسلام، وارد خانه امیرالمومنین از زهرا میشن، هر دو خسته مشغول کارن، علی هم تو خونه داره کمک میکنه. پیغمبر میگه به کدوم کمک کنم؟ مبنا رو ببینید برای رضای خدا و زندگی معنوی. حضرت زهرا میگه یا رسول الله، یا ابتا، علی خسته است، از بیرون اومده، تو خونم مشغول کاره، به ایشون کمک بدید. امیرالمومنین عرض میکنن یا رسول الله، زهرا خسته تره، او خیلی کار کرده تو خونه، من توان دارم، به ایشون کمک بدید. یعنی این عنایت رو داشته باشید در بعد دین، اگر به معنی صحیح کلمه باشه، مثال دنیویشو عرض کردم بذاریم کنار، در بعد صحیح دینی به معنی معنویت واقعا توجه بشه. هر انسانی میکوشد برای قرب خدا اون چرا که ارزش ایجاد میکنه انجام بده، برای قرب خدا. خودخواهی باید فراموش بشه، خداخواهی باید بیاد، این دوتا با هم دیگه آبشون توی جوب نمیره. خودخواهی اومد خداخواهی میره، خداخواهی اومد خودخواهی میره. در زندگی زناشویی خداخواهی مطرح بشه، زن و شوهر چوری زندگی میکنن. در زندگی اجتماعی خداخواهی مطرح بشه. من به عنوان فردی که توی یک محیط کاری دارم کار میکنم، رئیس ادارم بالا سرم داره میبینه خوب کار میکنم، به محضی که اون کنترل از من کنار بره، خب اگر خودخواهی باشه چرا کار کنم؟ اگر خداخواهی باشه میگم من بر مبنای وظیفه الهی، زندگی خوش بر مبنای دین، یعنی یک انسان در درونت نیروی رو ایجاد میکنه که بر اساس اون نیرو میگی من برای یک نفر کار میکنم و اون خدا. فکر نکنن دست مریضادم نگن، بلکه اذیتشان بکنن. اگر مبنا مبنای دنیوی باشه میگه بیکارم، منم یه جوری دیگه کلک میزنم تا چند روزه زندگی تموم بشه. ولی وقتی مبنا معنویت و خداست، میگه من برای خدا دارم کار میکنم، خدا چون ناظره و میبینه من کار خودم رو انجام میدم، هیچ کوتاه نخواهم آمد، اونی که وظیفمه انجام میدم. آیا بشریت تشنه حرفا هست یا نیست؟ هر چی جلوتر بیاد اینا نیازش بیشتر مطرح میشه یا نمیشه؟ الان من همین مقداری که فرصتی هم الحمدلله کم و بیشی بود یه مطالعاتی بکنم، یه تحقیقاتی داشته باشم، آمارهایی بگیرم، سوالاتی انجام بدم، میبینم بیش از اونی که بنده تصور میکردم مشکل دارن دنیای علم و صنعت و اقتصاد. چیزایی که از محیطای علمی تهیه کردم تصور بنده خیلی کمتر از اینا بود، دیدم نه، مشکلات خیلی بیشتر از یه حرف هاست. یعنی بشر عملا با دست خودش، با همین امکانات صنعتی و علمی، به یه معنی داره گور خودش رو میکنه، داره بیچاره میشه. مثلا راحت طلبی شخصی، چرا تن به ازدواج بده؟ هدف ازدواج ارضای غریزه جنسی باشه. چرا مشکل تهیه مسکن، مشکل نفقه، مشکل برخی مسائل رو تحمل کنه؟ وقتی زمینه ارضای غریزه جنسی به صور مختلف فراهم شد، اون وقت بشری که حیوان نیست، انسانه. این اصل فلسفی رو دقت بفرمایید. غریزه در حیوان کنترل جبری داره، در انسان اگر کنترل معنوی ایمانی نیامد خانمان سوز میشه، کار به جایی میرسه که دیگه از روال صحیح خلقتی هم بگذره، خلاف فطرت، در مسیری پیش رود که از کدام حتی مجبور بشن قانونی کنن مسئله همجنس بازی و غیره رو. این کجای این زندگی خوشبختیه؟ کجای این جامعه میتونه؟ حالا این اگر به همین صورت بخواد جلو بره، انسانی که نیاز به عاطفه داره، نیاز به محبت داره. این جز خلقت منه. من وقتی نیاز به آب دارم شما آب ندید من بنوشم. من نیاز به غذا دارم، هماهنگ با فطرت باید حرکت کرد. غذا به من ندید من نخورم، یه مدتی تحمل میکنم، بعد نابسامانی از وجود من خواهد بروز کرد. انسانی که نیاز، میگن در زبان ما که انسان، میگن به این جهت که انسان از مقوله انسه. الان از روانشناسی این رو تجربه کردن، یک انسان رو محکوم کنید به زندان، بگید یک ماه سلول انفرادی ولی 5 ماه در جمع، کدوم رو میپسندید؟ معمولا میگن 5 ماه در جمع رو، چون خود این سلول انفرادی برای من یه عذاب مضاعفه. انسان انس داره با انسان‌ها باشه، ولی کار به جایی برسه تمام بر مبنای حساب مادی و نفس طلبی شخصی که عاطفه معنا نداشته باشه، این کجاش خوشبختیه؟ یه کمی جلو بره کار به کجا میرسه؟ اما وقتی به اون مبنا میرسه که در وادی معنویت و توجه به رضای خدا، میگه مادر پیری رو انقدر افتاده شده بود که قدرت حرکت نداشت، با دستش غذا پسر تو دهن مادر میذاشت. امکانات این روزا که نبود، تو زنبیل میذاشت کوریش میکرد این بر اونور میبرد. یه وقتی پسر، مادر به پسر گفت پسرم دوست دارم منو ببری پیش پیغمبر، پیغمبر رو هم ببینم. گفت چشم مادر. راه طولانی بود، گذاشت تو زنبیل، کول کرد، اومد پیش پیغمبر، زنبیل گذاشت پایین. یا رسول الله، مادر منه، من طبق دستور دینی که شما دادید با مادر اینجوری عمل میکنم. مادر هم دعا کرد پسرها، پیغمبر سوالاتی کرد، بعد پیغمبر این رو، جوان این رو پرسید، یا رسول الله، این زحماتی که من الان چند ساله برای این مادر میکشم جبران 2 سال شیردهی و دوران بارداریش میشه یا نه؟ پیغمبر فرمود نه. خود دقت فرمود بعدش نه. یک کمی مکث کرد، بعد پیغمبر ادامه دادن، فرمود اگر 50 سال دیگه این کارو بکنی جبران اون 2 سال نمیشه. پرسیدن چرا یا رسول الله؟ فرمود عمل ارزشش به نیتشه. مادر اون دوران هر بار که تر و خشکت میکرد شیر به شما میداد، به این انگیزه بود که بچه‌م سالم بشه، بزرگ بشه، رشد کنه، روپاش واسه زندگی بکنه. شما که این کارو داری میکنی، میگی من نمیدونم مادرم تا کی زنده است، من فعلا که این عمری داری این کارو بکنم. همین نیت بین تو و او زندگی اون عمل شما رو از زمین تا آسمان تفاوت ایجاد میکنه. دنیا تشنه این مسائل عاطفی انسانی نیست. حالا بگم آه من کار دارم، از صبح تا شب دارم پول در میارم. خب باشه، پول در بیاریم، پول میخوام چیکار کنیم؟ ما داریم صنعت و تکنولوژی رو پیش میبریم، خب ببریم، میخوام چیکار کنیم؟ میخوام مزرعه رو به اشتباه نشه، من اول بحث رو کردم، باید این کارا رو بکنیم. ولی این کارها را به عنوان ابزار برای زندگی انسانی میخوایم بکنیم. شاید دیگه امشب وقت اجازه نمیده، بحث هنوز نیمه کار است، ان شاء الله برای فردا شب تکمیل کنم، جنبندی کنم. شاید علتی که پیغمبران از ابتدا عمرشون صرف این کار کردن سراغ اون کارا نرفتن این باشه. ببینید پیغمبران عمرشون صرف کردن برای تربیت انسان و تقویت بعد معنوی در درون انسان‌ها. خب مگه نمیتونستن خدا مأموریت بهشون بده به جای این کار اون کارو بکنید؟ چرا؟ میگه این اولویت داره، اون باشه این نباشه بدبختن، ولی این باشه اون نباشه یه زندگی دارن، کم کم به اون میرسن. لذا این تعبیری که یه بار شاید بنده عرض کردم، شما 1900 ساله تاریخ بشر رو تا قرن 20 از نظر امکانات زندگی یه طرف بگذارید، 100 ساله قرن 20 یک طرف بگذارید، از نظر امکانات زندگی این 100 سال بر 1900 سال چربید، ولی از نظر مشکلات انسانی و گرفتاری های زندگی بشری و مردن روح زندگی انسانی در این 100 سال، انسان از 1900 سال گذشته بیشتر مشکل داشت یا نه؟ پس ما اگر نجات بشریت رو میخوایم، مخصوصاً امروزه، باید در دنیا این تفکر رو رواج بدیم. انسان‌ها همپای تکامل علمی و اقتصادیتون باید در بعد معنوی بکوشید که انسان زندگی انسانی پیدا کنه. وقتی در او مرجع تقلیده، از نظر علمی در اوج علم دینی قوی ترین طبیبه در بعد علم مثلا طب در یک سطح بالا، عالی ترین ریاضیدانه در رشته خودش، صبح تا شبم کار کرده، مراجعه داشته، سوال و جواب کرده، کلاس رفته، اتاق عمل جراحی رفته، از راه که میرسه وقتی بحث معنویته اول میاد سراغ مادر پیرش رو میگیره، مادر سلام، دستت که هیچی، پاتو بده ببوسم، دعایم کن که با دعای تو خدا توفیق منو بیشتر کنه، بعد بیاد مثلا مشغول شام خوردنش بشه. یا این که اون مادر پیرزن بیچاره‌ای که در گوشه اتاق نشسته میگه چشم به در دوختم یا چشم به این تلفن دوختم ببینم زنگ میزنه بردارم بچم حالی از من میپرسه یا نه، بعد که مایوس میشن از این روابط عاطفی میگه دیگه قطع امید کردم، حالا دلمو به این سگ و گربه خوش کردم، فعلا خلأ بچمو سگ گربه برام پر کنه، این زندگیست. دین میخواد خوشی بیاره، چه خوشی؟ میگه در زمینه دنیا برو فعالیت کن، برو زحمت بکش، برو کار کن، چون این حساب دین میذاری. اگه بنده سستی کنم، تنبلی کنم، این حساب دین نباید بگذارم، اون یه بحث دیگری داره، مفصل هم هست باید کار کرد. اما در این بعد اخلاقی و معنوی باید یک بین خود و خدا این رابطه رو قوی کنی که خدایا برای تو کار میکنم، لذا اگه میاد پای مادرم میبوسه منت سر مادر نداره. اگه تو مطبش چهار تا مریض میاد مراجعه میکنه میگه خدا ناظره، با تمام وجودش داره به این مریض میرسه، منت هم سر مریض نداره، میگه خدایا تو شاهدی، من کارم انجام میدم. سر کلاس درس اگر میره تمام توانش رو به کار میبره تا سطح علمی شاگرد رو بالا بیاره، میگه خدایا چون قربت تو اینا رو میطلبه من این کارو کردم، نه از همه اینا بیارم توی عنوان، میگه 60 70 80 سال عمرم یک بورسیه ایست که خدا به من داده، من از این عمر او که به من داده او از من چی میخواد، اونی که او میخواد چقدر توانستم انجام بدم، منتم سر هیچ کس ندارم چون من با او کار دارم. ببینید چقدر قشنگه، منتم سر هیچ کس ندارم، با او کار دارم، او به من داده، منم در مسیر او میخوام مصرف کنم، لذا در این جهت این میشه زندگی انسانی، اون صفا، اون صمیمیت، اون دلسوزی، اون محبت، اون انس انسانی رو ایجاد میکنه که انسانها در راستای ارزشها بخوان حرکت کنن، که یکیش در رابطه با ازدواج فرصت اجازه نداد هماهنگی با فطرت یا خلاف با فطرت، اینو انشالله فردا شب بحث میکنم، ازدواجی که بر مبنای خدا مطرحه و تداوم زندگی خانوادگی، ازدواج و خانواده‌ای که خدا مطرح نیست، بالاخره باید خدا مطرح نبود، یا فقط مسئله غریزه جنسی باشه یا احیانا مسائل مالی، نتیجه و ثمرش چه میشه. حالا یک جامعه‌ای که در این بعد اون خلع رو داشته باشه در دراز مدت به کجا خواهد رسید؟ لذا انبیا و اولیا تمام وقتشون رو گذاشتن روی این قضیه که انسان‌ها میخوایم شما رو تربیت معنوی کنیم، روح انسانی به شما بدیم، اون ارزش‌های والای انسانی در شما زنده بشه. و چه کار می‌کردن؟ توی مدینه اوس و خزرج 300 سال با هم می‌جنگیدن، سری به جون هم افتاده بودن، چه می‌کردن؟ ولی وقتی این صفا ایجاد شد کار به کجا رسید؟ فرصت اجازه نمیده سری رد میشم، کار به اینجا رسید که وقتی از مکه مهاجر هجرت کردن بیان مدینه، همینایی که سر یه قضیه جزئی به جون هم میافتادن، این انصار در مدینه یه اتاق داشت وسطش پرده میکشید، میگفت فعلا این مهاجری که از مکه همه چیزشو ول کرده اومده، بذار این اتاق زندگی با هم داشته باشیم تا یواش یواش سر و سامانی به هم دیگه بدیم. کار به کجا رسید؟ تو جنگ احد. این هاست که بشریت تشنش باید رشد کنه به اینجا برسه. جنگ احد، خب آب در عربستان الان مسئله است، 1400 سال قبل چی بوده؟ اونم تو میدان جنگ و بدن مجروح و خونالود و غیره، تو کوه احد هم که آبی نیست، دید که آب برد به مجروحین بده، قائله جنگ خوابیده، سرسپاه خوابیده، دید یکی افتاده ناله میزنه، اومد سرش، آب بد بدم، گفت اون یکی از من تشنه تره، برو به اون بده. رفت سراغ اون، گفت اون یکی از من تشنه تره، برو به او بده. تا 7 رو نوشتن، رفت سراغ آخری، دید او شهید شد، برگشت اومد قبلی، دید شهید شد، برگشت اومد قبلی تا رسید به اون آخری، دید آخری هم شهید شده. خود را فراموش می کند بر مبنای خداخواهی. ولی وقتی خدا رو نبینه خود مطرحه، خود که مطرح شد در زندگی خودخواهی میاد، خودخواهی فلج میکنه انسانو، حالا زمان یک کمی دیرتر یا زودتر. لذا انبیا اومدن ما رو خداخواه بار بیارن و در مسیر خداخواهی هر مشکلی را اگر تحمل کردن طلبکار نیستن. نمونهش حضرت زینب و کبری سلام الله علیها. خب پس صلوات میخواید بفرستید؟ بازم صلوات نشد. خب بحث امشب من اجازه بدید کافی باشه من جمع‌بندی کنم این نمونه رو از حضرت زینب سلام الله علیها برای حسن ختام بگم و فردا شب انشاءالله ازدواج و زندگی خانوادگی بر مبنای معنویت، منهای معنویت، ببینیم به کجا میرسه. خلاصه بحثم این شد، دین ادعا میکنه خوشبختون میکنم. اگر کسی بگه خب ما بعضی جوامع میبینیم که دین براشون مطرح نیست خوشبختن، این نکته رو عرض کردم، خوشبختی چیه؟ اگه منظور پول، ثروت، امکانات مالی، پیشرفت‌های صنعتی، اینا هر مردمی که تلاش کردن بهش میرسن. همونطوری که تا قرن هفتم مسلمونا رسیدن، از قرن هفتم هجری به بعد، 14 میلادی به بعد غیر مسلمونا رسیدن. منتها بحث اصلی اینه این امکانات که به دست اومد در چه مسیری استفاده کنیم که زندگی خوش داشته باشیم یا نه. دین میاد میگه خدا را بخوا، خودخواهی را فدا کن. تا زمانی که انسانها تو هر امری، یه نمونش همین که از زندگی فردی میام تو زندگی جمعی، اولیش مسئله زندگی خانوادگیش مطرح کردم، خودخواهی مطرح شد، ارزش ها له میشه و لذا با همه امکانات اون سعادت رو پیدا نمی کنیم. حضرت زینب و کبری سلام الله علیها تمام وجودش رو برای این ارزش ها میخواد. عبدالله جعفر پسر عموشه، پسر جعفر تیاره، خیلی هم شخصیت برجسته است. خواستگاری اومد امیرالمؤمنین از حضرت زینب نظر خواست. دخترم از کرد پدر جون صاحب اختیاری، ولی من شرایطی دارم، یه شرطم اینه که من از حسین جدا نمیتونم بشم، اگه مسافرت رفت باید برم، هر سه روز یک بارم باید حسین رو ببینم. عبدالله این شرط رو پذیرفت. حضرت زینب هم در این سفر اومد. از نظر جسمی سفر چگونه است؟ جسم و روح، نظر جسمی همینقدر بگم، وقتی که کاروان از شام برگشت کربلا، دو سه روز کربلا عزاداری کردن که دیشب اربعین رو توضیح دادم، خود حضرت زینب فرمودن همه جمع شید آماده شید باید بریم مدینه. به زحمت این زن و بچه رو از این قبرها جدا کرد، اینها رو سوار کرد، حرکت کردن، وارد مدینه شدن. تو خیمه امام سجاد بود، محمد حنفیه برادرشه، برادر امام حسینه، دستش مجروح بود که نمیتونست در جنگ شرکت کنه، و جناب عبدالله که شوهر حضرت زینبه، او هم مشکلی داشت از نظر کسالت که در جنگ نمیتونست شرکت کنه. وقتی خبر رسید اهل بیت اومدن، این دوتا به عنوان ریش سفیدها و پیرمردای خاندان بنی هاشم با بقیه از مدینه خارج شدن بیان استقبال. همین که بیرون مدینه رسیدن دیدن پرچمهای سیاه برپاست. تا پرچم سیاه رو دیدن فهمیدن قضیه چیه، چون ولوله‌ای هم تو مردم افتاده بود. محمد حنفیه بیهوش شد، اومدن به امام سجاد گفتن آقا عموی شما بیهوش شده. امام سجاد خودشون تشکوا آوردن، سر عمو رو به دامن گرفتن، گریش گرفت امام سجاد، اشک چکید، اشک چکید رو صورت محمد حنفیه، چشوا کرد، تا چشوا کرد امام سجاد رو دید، این جمله رو گفت: ابن اخی عین اخی، پسر برادرم برادرم کو. امام سجاد این مقدار فرمود که عمو جان غیر از من مردی در کاروان باقی نمانده، همه شهید شدن. عبدالله جعفر همراه محمد حنفیه بیرون مدینه خیمه زده بودن تا آماده بشن بیان، اومد تو خیمه امام سجاد علیه السلام، پرسیدن که آقا عمه شما زینب هم، همسرش زن عبدالله جعفره، عمه شما زینب هم در کربلا شهید شد؟ حضرت زینب بغلست امام سجاد نشسته بود. یه وقت زینب کبری سلام الله علیها فرمود عبدالله حق داری منو نشناسی، چون وقتی من از مدینه می رفتم شش برادر داشتم، دو پسر داشتم و چی و چی. حال یعنی جسم زینب کبری سلام الله علیها به گونه‌ای خرد شده که شوهر او رو نمیشناسه. خب طبیعیه جسم در این فشار. الان فرض بفرمایید یه سنگی بردارن چهار بار به دست من بکوبن، هرچه روح من بزرگ باشه، خب این سنگ ضرر میزنه، جسم من اذیت میکنه، ولی روح زینب چی بود؟ چون خداخواهی براش مطرحه، با این جسم له شده خورد شده وارد مدینه شد. یک سال خورده، نزدیک دو سال هم بیشتر نبود، صبح و عصر فضائل رو میگفت، مناقب رو میگفت، جنایات و خلفا رو میگفت، ظلم یزید رو میگفت، که مجبور شدن حضرت زینب رو تبعید کنن. انسانی که انگیزش خداست خستگی براش معنا نداره، ولی انسانی که انگیزش مادیات باشه، خب مادیات رسید ارضا میشه، خسته میشه، خسته شد سر از عالم دیگه در میاره. اما این زینب کبرا سلام الله علیها ورودشون رو به مدینه گفتم این تکرم بگم به فیض روزه عزیزمون شما رو برسونن. بشیر میگه وقتی خیمه ها رو بیرون مدینه زدن به ما گفتن که امام سجاد فرمود بشیر برو تو مدینه خبر بده که اهل بیت اومدن. بشیر میگه وقتی من اومدم همه مردم مدینه دور منو گرفتن، گفتن جمع شید تو حرم پیغمبر اونجا میگم. در این بین دیدم یه خانومی هی اصرار میکنه بشیر خبر بده. گفتم شما کی هستی؟ گفت من ام البنینم، مادر اول فضلم. گفتم که همه شهید شدن؟ گفت بچه های من فدای ابی عبدالله با روزا می اومد تو قبرستان بقی، اینایی که خدا خواهیشونو روزا می اومد تو قبرستان بقی، چهار تا قبر درست میکرد، چهار پسر ام البنین تو کربلا شهید شدن، بین این قبرا میشست، نمیگفت بچه های من، میگفت فدای حسین بشم که لب تشنه سرشو جدا کردن. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين السلام عليكم و رحمتكم.